oddáš mene, mate, mene, mate. V doleňkove chojo, v doleňkove chojo, v doleňkove chojo, v chojo. V doleňkove chojo, v doleňkove chojo, v doleňkove chojo, v chojo. Oj, bať muž, ja tuju dolu, tuju dolu. Na to prodávate, na to prodávate, na to prodávate, na torbu. Na to prodávate, na to prodávate, na to prodávate, na torbu. Ľudy znajú, čo je lichája, čo je lichája. Necho čutku bľate, necho čutku bľate, necho čutku bľate na torbu. Necho čutku bľate, necho čutku bľate, necho čutku bľate na torbu. Oj, vezmu ja tuju dolu, tuju dolu. Ulov zakopaju, poslucháju, poslucháju.